Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 czerwca, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Paryski popis Igi Świątek trwa w najlepsze. Polka jest w czwartej rundzie French Open. W turnieju nie straciła jeszcze seta. Słowo mówione po raz pierwszy trafia na listę UNESCO. Chodzi o unikatowe nagrania Polskiego Radia. Wielki orędownik polskiej wolności. 17 lat temu świat pożegnał Ronalda Reagana. Iga Świątek potwierdza fenomenalną formę i klasę. Polka jest w czwartej rundzie French Open. Pokonała Estonkę Anet Kontaveit 7-6, 6-0. To było ich czwarte spotkanie, ale pierwsze na ceglanej mączce. Eksperci podkreślają, że Polka od 10 spotkań na kortach Rolanda Garrosa nie przegrała nawet seta. Następną rywalką Świątek będzie 18-latka z Ukrainy Marta Kostiuk, która z turnieju wyrzuciła m.in. Garbini Muguruzę. Wygrać nie udało się Magdzie Linet, która przegrała w trzech setach z Tunezyjką Ons Jabeur. A to, co działo się dziś na paryskich kortach za pół godziny w naszym specjalnym studiu Rolanda Garrosa, skomentują oczywiście eksperci. Niemal 100 oryginalnych płyt gramofonowych z nagraniami Polskiego Radia z września 1939 roku trafiło na listę krajową programu UNESCO. Na nagraniach są m.in. historyczne przemówienia prezydenta Stefana Starzyńskiego czy ministra Józefa Becka. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśla, że archiwa przetrwały tylko dzięki bohaterstwu pracowników radia, którzy ukryli je przed Niemcami we własnych domach. Te 93 płyty to jest dziedzictwo bezcenne i jesteśmy dumni, jesteśmy szczęśliwi, że ono ocalało. I to jest też taki hołd właśnie dla osób, które ryzykowały życiem, żeby te płyty ocalić, uchronić, a potem pozostawić właśnie dla potomnych. 10 czerwca w Belwederze Polskie Radio zostanie oficjalnie uhonorowane certyfikatem UNESCO. Spotkanie młodych w Lednicy znów inne niż wszystkie. 25. spotkanie młodych, podobnie jak w ubiegłym roku, ze względu na epidemię ma ograniczoną formę. Jego uczestnicy łączą się przez internet. Pod Bramą Rybą spotkali się jedynie młodzi ludzie, organizatorzy bezpośrednio związani ze stowarzyszeniem Lednica 2000. Na miejscu jest Przemysław Lis. W ubiegłym roku spotkanie ograniczyło się do minimum. W tym roku udało się wrócić nad brzegi jeziora, mówi rzeczniczka wydarzenia Anna Ciszak. W zeszłym roku byliśmy naprawdę pod ścisłym reżimem sanitarnym. W tym roku udało nam się wyjść na pole. Pielgrzymi, którzy nie mogli do nas przyjechać, będą te pola lednickie mogli zobaczyć. To już 25. odsłona Lednicy. Jak mówi dominikanin ojciec Michał Śliż, choć wiele się zmieniło, to jednak cel pozostaje ten sam. No jak ściągnąć mnóstwo ludzi, młodych ludzi na pole, tak, gdzie stoi tylko ryba, no to musi być cud Boży. W tym roku spotkanie młodych odbywa się pod hasłem Usłysz. To, co dzieje się nad Lednicą, można śledzić w internecie. Pola lednickie, Przemysław Lis, Polskie Radio. Dodajmy, że wydarzenie odbywa się pod patronatem Polskiego Radia. Po 16 miesiącach przerwy spowodowanej przez pandemię pierwszy wycieczkowiec z turystami wpłynął do weneckiego Canal Grande. Powitał go z jednej strony protest przeciwników wielkich statków w historycznym mieście, z drugiej aplauz pracowników portu. Obecności wycieczkowców w Wenecji od lat towarzyszy polemika przede wszystkim z powodu szkód dla środowiska i zagrożenia dla zabytków. W maju parlament Włoch uchwalił dekret, który przewiduje wycofanie statków wycieczkowych z historycznego centrum w najbliższym czasie. Z zawodu był aktorem, został jednym z najwybitniejszych prezydentów Stanów Zjednoczonych w dziejach nie tylko Ameryki, ale i świata. 17 lat temu odszedł Ronald Reagan, prezydent, który przyczynił się do zakończenia zimnej wojny i upadku Imperium Zła. Był wielkim przyjacielem Polski, którą zawsze wspierał w walce o wolność. Polska nie należy do wschodu czy zachodu. Polska jest w centrum europejskiej cywilizacji, do której wniosła bardzo wiele. Robi to także dzisiaj, we wspaniały sposób, nie godząc się na ucisk i niewolę. Do historii przeszło przemówienie z wizyty w Berlinie, kiedy Ronald Reagan wzywał Michaiła Gorbaczowa do zniszczenia symbolu żelaznej kurtyny. Jeśli zależy panu na pokoju, jeśli chce pan liberalizacji, niech pan otworzy tę bramę, niech pan zburzy ten mur. W 2007 roku prezydent Ronald Reagan został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego orderem Orła Białego, najwyższym polskim odznaczeniem państwowym. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

11 minut po godzinie 18. Słuchacie Państwo audycji Trzy Wymiary Gitary w trzecim programie Polskiego Radia. To był Syd Wyszes z utworem, który wcześniej był znany z wykonania, proszę Państwa, Franka Sinatry. A my już przechodzimy do eleganckiej Francji R i Playground Love. Jedno z najlepszych, proszę Państwa, wykonań, jakie zdołano zrobić, jeżeli chodzi o utwór grupy Temptation, Papa Was a Rolling Stone, dziś w wykonaniu George'a Michaela. We'll be right back. No i tak, proszę Państwa, przechodząc do programu, który w zasadzie jest już z góry ustalony, adaptacja piosenki, którą swojego czasu śpiewała Izabela Trojanowska, dziś w wykonaniu Brodki razem w duecie z panem Agimem.

Adam Malecki, witam bardzo serdecznie. Ze mną Lech Sidor, komentator tenisa w Eurosporcie. Witam cię bardzo serdecznie. Witam cię i naszych słuchaczy również. No ta muzyczka nie do końca pasuje do tego, jaki jesteś nabuzowany energią po tym, jak komentowałeś mecz Igi Świątek, która też jest nabuzowana energią. To, co zrobiła w drugim secie, to Anet Kontaveit będzie jeszcze długo pamiętać. Tylko o której muzyczce mówimy? O tej harmożce teraz, tak? Harmożce, czy tak. O tej poprzedniej, bo ta poprzednia fajna. O harmożce. Harmożka, tak, ale pasuje do klimatu. Tak trochę na Plac Inwalidów przyniosłeś nas, mała kawka i stamtąd na korty Rolanda Garrosa. Powiedz, co cię najbardziej dzisiaj zaskoczyło? Widzę, czy zobaczyłeś coś, czego jeszcze nie widziałeś? Czy ja, jeżeli chodzi o Igę, widziałem dużo rzeczy i ciężko jest mnie zaskoczyć, bo znam ją od Krasnala. Krasnale to kategoria do lat 10. Ale poznajemy nie tyle ja, co widzowie przede wszystkim, poznają nową twarz Igi, bo poprzedni turniej Rolanda Garrosa, no to ten w cudzysłowie walec, którym Iga przejechała przez korty, wygładzając i tak gładkie już korty, praktycznie bez wysiłku, wygrywając cały turniej bez straty seta. I teraz widzimy mecz, który źle się układa, źle się zaczyna. Zaczynamy od przełamania, Iga jest pod presją, wynik nie idzie tak jak trzeba. Nie trafia kilka piłek. Nie to, że robi się nerwowo. Jest wyjątkowo spokojna. Bardzo mi się podobało to jej podejście. Takie stonowane było, widać, że nie ma w oczach czy po twarzy, nie widać jakiejś tam pogoni za rozwiązaniami, nie wiadomo z jakiej planety. Nie, bo było dużo spokoju, dużo takich przemyślanych akcji. Myśmy zresztą mówili w trakcie tego meczu, że to jest zawodniczka, której nie wolno starać się przestrzelić, czyli udowodnić, że można grać tak samo jak ona mocno. Trzeba swoje odebrać, kilka ciosów, kilka razów trzeba zebrać, prędzej czy później ona się wystrzela, bo gdyby grała na tym poziomie przez cały mecz i całą karierę, to byłaby w pierwszej piątce, a nie byłaby 31. I taki moment miał miejsce. Oczywiście Iga starała się grać głębokie piłki długo, starała się przeciągać wymianę, bo na tym to polega, żeby ta Estonka biegała od prawej do lewej. Wiadomo, sił ubywa, precyzja spada i tak właśnie było. Doszła do tego momentu, gdzie nastąpiło przełamanie. Potwierdziła swoją chwilową wyższość własnym dobrym serwisem. Doszły do tiebreaku. Tiebreak rozegrany po mistrzowsku. Przypomnijmy wynik. 7-6 i 6-0. Rozumiem, że o drugim secie do końca nie będziesz mówił, bo to tak naprawdę set bez historii, chociaż historii takiej dla Kontaveit, bo dla Igi tak. Bo powiedziałeś coś ciekawego, że ona sięgnęła głęboko po rezerwy swoje w pewnym momencie. I jak głęboko jeszcze może sięgnąć? Gdzie te rezerwy są? Wiesz, o tym się przekonamy z kolejnymi spotkaniami, bo tak naprawdę jest to sport, jeżeli chodzi o rezerwę, nie do końca wymierny. Bo jeżeli mamy biegacza, mamy limit czasu i wiemy, że pobił swoją życiówkę, nie wiem, na 400 metrów o pół sekundy, to znaczy, że dokonał kroku milowego wręcz. Jeżeli robi to setne sekundy, no to jest mała poprawa, ale wszyscy się cieszą i to bardzo. Natomiast w tenisie tak do końca nie wiesz, bo jeżeli wyciągniesz z 5-0 mecz, to mówimy z jednej strony trochę szczęścia, trochę głowa zawiodła, tamta strona, dużo jest czynników. Natomiast jak przyjdzie do spotkania, bo te mecze, wbrew pozorom teraz, mimo że Iga może wygrywać kolejne mecze dosyć łatwo, wysoko wynikami, to napięcie będzie duże, bo jest coraz bliżej tych finałowych rozstrzygnięć. Gramy teraz czwartą rundę już od ćwierćfinału. Ćwierćfinale, jak pewnie dobrze słyszałeś, gra, bo mówiłem o tym, najlepsza ósemka świata na chwilę obecną. Rankingi już nie grają. Gra 8 tak. Najlepszych. Sito eliminacji jest tak gęste, że już zostaje sama ósemka, najlepsza bezwarunkowo. I nie ma znaczenia, czy to jest setna w rankingu, czy piąta, czy pierwsza. Jest ósemka najlepszych zawodniczek świata. A najbliższa runda, bo tutaj Kostić, Ukrainka. Kostiuk, 18-latka. To będzie ciekawa sytuacja, bo Iga do tej pory zawsze była młodsza lub dużo młodsza, mniej rutynowana, mniej ograna i mówiło się ten taki underdog, czyli ten pretendent, który może, nie musi, a tutaj sytuacja się zmienia. Jest obrończyni tytułu, jest 20-latka, staje z drugiej strony 18-latka i to jest sytuacja, w której Iga musi. No nie oszukujmy się, to nie jest tak, że będziemy ją głaskać po porażce czy coś w tym stylu, bo to też byłoby bez sensu. Przecież ona już jest dorosła, 20-letnia z paroletnim stażem dziewczyna, no bo tak do tego trzeba podchodzić. I czekam na to, że ona wyjdzie na ten mecz, będzie miała plan, zagra najlepszy swój tenis. Lubię to powtarzać, bo jeżeli porównuję Igę do Dżokowicza, no to chyba nie jest żadna ujma dla Igi, bo jeżeli Dżokowicz doprowadził granie w tenisa do perfekcji, jeżeli chodzi o ekonomię gry, a ekonomia gry to przede wszystkim potrzeba w wielkim szlemie, bo grasz 7 spotkań na przestrzeni 2 tygodni. Jeżeli umiesz przechodzić przez kolejne rundy nie pokazując praktycznie nic, bo Nowak jest okrutny pod tym względem. Ile było komentarzy, przecież pamiętasz doskonale, kiedy on grał, a publiczność i ludzie związani z tenisem mówili, nic nie pokazuje, nic nie gra, słaby ten Dżokowicz, taki bez wyrazu. No ale właśnie on bez wyrazu grał 2 godzinki, zwijał torbę, szedł potrenować chwilę, upewniając się, że wszystko jest okej, wszystko chodzi tak jak trzeba i przechodził do kolejnej rundy, a jego akumulator tenisowy cały czas świecił na zielono, więc o to w tym wszystkim chodzi. I teraz być może ten mecz z Kostiuk to będzie kolejna taka próba, gdzie Iga potwierdzi, że jest dojrzała, że nie będzie chciała pokazywać jakichś nie wiadomo jak wielkich fajerwerków, że po prostu zrobi swoje i pójdzie dalej. Lechu, 6 minut poświęconych Idze Świątek, nie przez przypadek. Przypomnijmy, że awansowała do 4. rundy. Ta sztuka nie udała się Magdzie Linet, która przegrała, znaczy co prawda wygrała pierwszy set, ale w 2 kolejnych do 0 i do 1 z Tunezyjką Jaber. Trudno. Tak się dzieje, nie będzie półfinału polskiego. Musimy kończyć. No nie będzie, ale wynik trochę dziwny jednak. Jakby na to nie patrzeć. Nie widziałem ani jednej piłki, bo to się działo równolegle. Wygrany set, a potem nagle 6-0, 5-0. Jeden honorowy gem. Nie wiem, jak do tego doszło. Popytam, ale jestem mocno zdziwiony i trochę zawiedziony. Dziękuję bardzo. Lech Sidor, komentator Eurosportu w Eurosporcie tenisa. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję serdecznie. Bardzo. Zapraszamy na kolejne wydania magazynu French Open. Hey, yo, Jim, man, won't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip. People don't even believe we're together right now. But tell your story. You know the one I like. Right. Say it, buddy. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. Going off of this, going off of that. With the Lizard King bumping in the back. How about that? Drifting, lifting, swifting, coasting, Tesla roasting. But the wheels won't stop. 200 on the highway, fresh up off the block. He's a rider, nah, he's a killer. Dressed in all black, but his hat says Stella. Pedal to the metal. I gotta go hard, drive by and say hello. Hey, Fred Wreck, you my mellow. Now let me hear what I sound like a cappella. Roll, ride, dip, sweat. Now bring it back, just like this. Like a dog, without his bone. Or like a G, without his chrome. It's hard to imagine. The homie dog in the jag, and he checking for the checkered flag. Coming in first, never in last. Cause my car too fast. I never ever run out of gas. Cause I'm just too clean, I do it upper class. So fast in your seatbelts. It's so hot, it'll even make heat melt. So get aboard and roll and ride. Slip through the like storm. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. Whoa. take the lead. Hold on, little homie, before you run into the trees. I see things that I never would have saw before. Hey, yo, Jim, let him in, let him in. Open up, my back tire smoking up the whole street. And now the police wanna flash their lights and chase the dog all night. But I won't pull over, nor give up, cause I just don't give up. Yeah, I'm from the side, boy, where we was born and raised. Straight up to ride, boys. Continuously, we get to it expeditiously. We keep the light on, east side on, Snoop Dogg in the doors. And yeah, we about to ride. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out on loan. Riders on the storm. Bo ktoś by inny mógł dokonać prawie rzeczy niemożliwej, czyli rozpędzić deszczowe chmury brzydkiej pogody, bo nie wszyscy oczywiście lubią deszcz, oprócz roślin, ale one akurat nie są słuchaczami trzeciego programu. I tak, proszę Państwa, właśnie w tym opracowaniu Snoop Doggy Dogg dobrał się do wielkiego utworu, bo to już jest w zasadzie najwyższa półka, klasyfikowany przeze mnie przynajmniej w kategorii muzyki poważnej, a jednak takiej, która sprawia bardzo dużo radości, czyli Riders on the Storm w opracowaniu Snoop Doggy Dogga. A przed nami następny, też wiekopomny, bo to jest określenie chyba najbardziej adekwatne, utwór, który doczekał się też wielu set interpretacji, opracowań. Sound of Silence, dziś w wykonaniu formacji Disturbed. My old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my color to the cold and damp. When my eyes were stained by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs and voices never shared. And no one dared disturb the sound. Bezsprzecznie Disturbed wprowadziło nastrój pompatyczny, taki wzniosły, wręcz pasujący właśnie do zmiażdżenia przez naszą tenisistkę Igę Piątek, w Świątek, przepraszam, już z tego akurat całego podniecenia się pomyliłem, która jednak dokonała i zwyciężyła pojedynek, choć miała przed sobą godnego przeciwnika. A my już, proszę Państwa, przechodząc bardziej w klimat sobotni, imprezowy, ja się odwołam do coveru zrobionego w związku z kompozycją punkowego zespołu Po Prostu z Gdańska, który został zaadaptowany przez nowe pokolenie, drugą falę, która w sposób mistrzowski, ale też i zupełnie odmienny zrobiła tą piosenkę, która została zarejestrowana w studiu Agnieszki Osieckiej, tu na Myśliwieckiej, w trzecim programie Polskiego Radia. Ta pani z Sokiem i Druga Fala. Po prostu. Proszę, dlaczego pani pije z Sokiem? Thank you. się pani coś spytać. Wydała Justyna Grabasz, realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. To były trzy wymiary gitary w trzecim programie Polskiego Radia. Przy mikrofonie prowadził dla Państwa Jędrzej Kodymowski. Żegnamy się tanecznym krokiem. Zostańcie Państwo z trzecim programem. Na do widzenia. Grupa Underworlds. Do usłyszenia.